سورة الإخلاص لدي بلنم سورة التوحيد من ذكر كلو كي ده قرآن دري بنيادي موضوعات يو توحيد يو رسالة يو باس بعد الموت نو دي سورة التوحيد ذكر دي كي دري موضوع كي يو موضوع ده أساسي دي وجه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچی سورة اخلاص تلاوت کو فَكَأَنَّمَا قَرَأَ سُلْسَ الْقُرْآنِ دمرا ثوابی کیگی لکا درہم ایسا دا قرآن چی تلاوت کا لکا درہم ایسا دا قرآن ذکر موضوع توحید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا کافران تا پوسط چی زمون دا خدایانو بیاگرفی خبرتا من بیان کو چی دا لات بیاگرفی صدا د منات بایوګرافي صدا د چا زوی دی د چا پلار دی د کوم ځای دی کوم ځای پاتې شو فلان فلان دا څه چې کوم خدای یادې د دسو پلار رور زوی رشتہ من څه شجره خو راته وای الله تعالی داسې ولی شي الله تعالی داسې ولی دی ابوته که انسان دی ابوته که انسان دی نه خدای دی قل او آیت او پیغمبر هو الله هغه خو الله دی معنا یې دا ده هو الله اغه الله دې تاسو خبرې کوي قل او انه پیغمبر هو الله اغه الله دې احد اک یو دې احد اک یو دې دا نه چې یو دې یو پسې وسړې وای دوا ها دا کته وای شماره کې یو ها نو اوریدونکي هغه انتظار کې چې اوس ورپسې سوا دوا او چې ته وای اک یو نو بس تصور ختم شي نو مخکې څه ستانه راستو قل هو الله احد تو وای اغا الله دے احد اکیو دے الله الصمد الله تعالی دے الصمد محتاج نہ دے بلکہ ټول خلق ورته محتاج دے الصمد معنا من یصمد الی فی الحوائج چې مخلوق ورته ټول حاجت مند دے او دې اچا ته هم حاجت مند نه دی الله الصمد الله تعالی محتاج دے چانه دے مخلوق ټول دته محتاج دے لم یلد لم یلد نئی بچے راوڑے دے زوئے نشتا لم یلد سوکی زی گولی نگی زوئے نشتا ولم یولد اند زی گولی شوئے دے پلاری نشتا نئی زوئے شتا نئی پلاستا ولم یکل لو کفوان احد او نو سرشتا مساوی او همسر سوت نو سکورا دا بچے چیوی دے سڑی سر شراکت لری ادنا شراکت پلار سڑی سر شراکت لری اعلا شراکت صحیح ولم یکن له کفوا احد همسر سڑی سر شراکت لري مساوی شراکت نو شراکت درې قسمې دنیا کې شراکت څو قسمې درې قسمې یعنی تا تر چې چا شراکت دی یا بد هغه یې څه زیات دی یا بد هغه یې څه کم دی یا بد هغه یې څه برابر دی نو الله تعالی فرمایي زما زوی نشتا چې د کمی سي شراکت داری را سره زما پلار نشتا چې د لوړی سي شراکت داری را سره زما همسر نشتا چې د مساوی سي شراکت داری را سره نو به شریکان خو درې قسمه په درې واړه کیو قسم شریک عمره سره نشتا خبر ده انکار نو بس د نسل کنه بیا وایي څنګه مو اپس د منځ نه وایي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمه تلاوته وأنا الليل وأنا النهار فالله خير حافظ وبارك في الرحمين